کبرین بخیر بین بسر چاو کانم بسر چاو هاتم زیانه کانم بخیر بین گشتان یخوا بخیر هاتم بسر چاو کانم بخیر بین زیانه کانم گشتان بخیر هاتم بخیر بین زیانه کانم بسر چاو کانم بسر چاو کانم بخیر بین زیانه کانم بسر چاو کانم بسر زیانه کانم یخوا بخیر بین کازم بسر جان بخیر هاتم یا خواب خیر بین دیانه کنی بسر چاو کنی خیر بین چاو کنی بسر چاو روشنو و دیدار گشتن یا خواب خیر بین بسر چاو کنی الان ناسیت موا بخیر حتی بسر چاو ساجد گیان بخیر بی گولا گیان بخیر حتی بخیر بین بسر چاو کنی اگر چکی جمو جول تر بین اتوانین گشتمان دا بنیشین خوش بکنیش بین لینو اتوان دانی های اتاکی رجی که ناراحت نوی آلینا و دیار خفص خواب جه که ناراحت نیکن و علیکم السلام و رحمت الله و برکات که که ایری جگن بخواهم بلعی قول نسند تو نهایت کسی تر بید بولای منی گرکنی بیاق تنیا هنگا به تو میلو هنگا ولالا کتیات با باقی تری شروع ولی با تو زحمتی فیتر بولی بسر چاو کانم هاتم جانم بخیر بین خوش که کانم بسر چاو هم هاتم بستن خواه بخیر علينا وعليكم وعليهم السلام ورحمة الله وخير الرحمة بواريني بسر بشتان انتوا عزيزيال تمام هاي اي اي اي كاك احمد جان وكزو زعيفني ساقو سليم سادی جان با وقت من واسه نوید بستری شده کم بگیرم شده کم مطلب نوست هر کانی که بید بستری شده کم بتوانم بیخنم تشکر کم اما هل واسه نصفی بشک کدن لیگه بگیر بله بله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته وتحياته الطيبات على عبده ورسوله الحبيب الكريم إمامنا وهادينا إليه محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. وعلى بركة الله. وعلى بركة الله وعلى ملك رسول الله. عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا خير ولا بركة إلا من عنده. فأستغفر الله لي ولكم جميعا ولمن إلينا، وأسأله من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. دورانك ليك دور بين لو أوائل الزندان و ك باورناكم بيان بشريب بتواني او حالاته من بوم لدوري ايواو لآرزو ديدار تانو لشوخو علاقه بمكدو كلمه قصتان لتكاب كم بيان يبكاب سورة وناكم خواهتاني شون بو هروا زمانو قزرياو لدلو قصه مكلت التانا آخری امیدوارم هدایت خواب بوید و خالصانیش به هر با ریگه خواه و با رضای خواه و خامد به بندگانی تصمیمی گر که هر کاری بکم مناسب او محیط زندان با خوشی بی سیلم که هن لزندان یل ترایه هن لدرو امزانی خو ناکریه یک تربیونی نو دانیشن بیکو قصد که ریگیش نیه که پیغام و مطلب وید جور جورک بنیرم بوتن باقی خوشویسیل گشت که هر نجه که یخوا گشت من خوشویس خواه و خوشویس گلو خوابی فکرم هات سر و مطلب ویلم جارجار هر و لناو کلماتی که کوتاو مختصر کفی ایجن شعر بیان بکم و اخوا دوا بکم جارجار شاید و سیلیت پیش به بی نرم درو بوتا چون که ازانن تفاوتی که شعر هسي أم نوعه نعمتك أخوة دايبة بشر بيان خوي نعمته جورغلي كي هسك جوري كان شعره لنا جورغل بيانا أم جوريانا توانايك فرا بانتري هس بو قيانن مطلب ويل طولاني لعبارة كوتا أما خصلتك أخوة متعال خلاتي كده بم نعمته ودايبة بشر نعمة البيان لقالب الشعراء آخري تسميم قلتك جار جاري خلواري لو مطلب ولا والد دلما جمعو أبيتو ناو شعريك بياني كمو بيتي لم دابزاني فوسيلك فراهم كابتونم بوجورا لحقيقة قسمنا آوات دلم بقينم فيتان أما ليبريانم بو أمك أم تصميم إجرابكم يكي دو چونی اجراب کم یک جار مشکل بود هر واب ساعتی کو دو ساعت یا جلسه کو دو جلسه فکرو کردن نگیم من کجا وقت وابو دل تخت اون نسر وکا مطلبیک لفلان عبارتا بیان کم ولی بر وقت دوايا وكا شن فقرة لو شعر غلما موسيو مطلبي ترأهات دلما دوبارا اكف منافك قدنوا كاصلا ام مطلب بيجم ميجم اقروتم شوني بيجم وشعونا مشكلة بو حزكم ليكي لم كاغاز اخر غلا كنوسي مبو عزيز غلا الشورا شارم کرده با نیت و عزم تازه که هستم فرج تاله دلما حزه کم برل مردن بیجمی و بیگه مبن بگه لخوا و ازانم بعضی که وطنی خیره ایجن تخوا ام خیر مدریغ نکرده لبن نگه لخشوی سخوا و هروا بروم و بیت حسره دو دانه مشکلم بود با بیان مطلب بگرم مشکلی که به خون مربوط بود عیبگاری گل خون مشکلی که چی به ایوه مربوط بود مشکل خون فرساده ویجمی او بود که بعضیک لبراو خوشتل خوشویت قیوی خاسته اگر نم مطلب که ایسه ایجمی او بو که زودیش توضیح کم داره لسال چلوسی و متوجه بوم که بزشته گرم شنی حالو سرسری و ایچو پوچ بو هروه اواتو ارزو گلیک بی ریگه بی او بزانم ریگه خواه چونه ام اواتو ارزو گلی چون باسی لیکریه چون اگه تمردم لچلوسی اولاچکی داچلکیم حالیم بو که ویگا فقط یکیگا و منها جایر او اثر مو یک شویا او ریگا و خوانشانی داره او ریگا ریگا او خداسو حلسو ظلمو زرر بو فنبدانه الزرين مشبه وعلى الله قصد السبيل كي بشر اما لباقي مخلوقات اخوالم عالم اخلق تبقى اقاما لينيا خمد انسالي تواو زاناغل تواو تاريخ بشر جموكا مهن نسلك وزمانيك ذهن قشتيان بنباليكو بالصفاء والسميميكو بيهش خاهي يليك بكف نفكر اوكا ريقيك بوخش بختي بشر دابن دو فرز تيشتيك امكانينيا لم دو فرز نجاتيان بيه فرز اول تشتغليك لوانا واخير بو بشر حريان لينك في اصلا که نزن وایش فرستین ویان لیک هفت تواو عناصر خیر بو بشر بم کیفیت و واخوا خلقی کردگا چون که برنامه بوچته اشه به حالی بونه و بیل وضع اوچته وفرض من كرد بفرض محال أمزانا ولا إنسانيا ناسي حالا كان ناي ناسن أما طولانية قرأتم يبيجم أفر الله سر أنباس بجم ناي ناس محالا إن كان ناسي إشارة إكسادا كم لو دعا براغل أتوان خياني كان بوتان إنسان قريكي بخوي بناسي أويتا دودانا عنصر يكي أو هو أناسي يكي أو هو أناسي أو هو أناسي بس آن بيجين ثانيك لايكم هال برو نسبة بو هو أناسي برقم بيجين عدد بيجين يك مليار ديكيش بيجين بانتره لو هو أناسي يعني من خون قرك ما خون بناسم او مدودانه انسان یکی خومی که ایناسم یکی خومی که اناسم او خومی که اناسم عالم یا عارف به نسبت او خومی و اناسرین معلوم یا معروف به هر مقیاسی لمقیاسی لبشری بیجین چکی زیایی هست او و ناسریا کفتوس دواوا دی وقتی شکی زیاییم هست اشی ام شکی زیایی چه بناسم انجا درست برنامه بو خوندانم تلاشم کرد ام شکی زیایی چه بناسم دوباره شکی تر بحسب ناسی نکم عالم بو نکم زیای بو تمام شکی هنگه دیگه اما دلیل کفر ساده روشن لیکی لشعر ولی شا اشاره کنید دو با قصه او کابر علیکس که ایش انسان موجوده که نشناخته او اتوانی بخنو خاص مفصل و استدلالی روشنی کاتو که امکانی می انسان بناسیه ولی اما چطه که ایتر ساده سو دو دا خودتان فکری لیو کنو خصایی بیانی کن مطلب جا فرض واب کن زاناویل جمو بون بشر یا ناسی برنامه دانی بو بشر که ام فرزم حال نای ناس محالك قبول وممكن يبسان فرد تريش بقين وانا واخير ببو بشر كبناسين بشر واشي بيتوزي توشي بو خيرا تو قرأ كتب ماشينة تعمل كي اشي او ماشينة بناسي انجا اقر عيب يلي فرقش وقم شكيبو درماني بقين تا معرفة النبي بماشينيك ممكن نتواني درماني بقين حتى خراو تريب بقين چه جای کامپیوتری چه جای انسان و فرض من کرد خاص ناسی و خاص او چطوی لوا لازم و بوشر کشتی دوزی و بطور اخلاص و جمعیان کردو با یک فرض دوم که متا همه حال لوا نجات یعنی بی چون امانه با یکو مربوط کن هزار ماده دوزیا وسو که مجموع احتیاجات انسان لم هزار ماده جمع اگر ام هزار ماده جمع که به یکو بناو مکتبه بیت انسان باش بکر انسان تیتو انسان اداره اک ولی هر واوک دوکان عطاریک اما دانیک اما دوان اما سیان اما سوار اما پنج آوا هزار ماده که بچنی اما چطه که قابل استفاده منطقی هست بو بشر نه اگر دوکان دوا فروشی کش بیجین فرض که مسائل انسان او نساده بی و قد درمان ایک بیتو او مواده و حاله دوا فروشی که دانه دانه او مواده هرکان لجوه تا ارتباطی لبینیانا بکرکی به منطقی برقیر نوه ممکنه او دواله بخلان نخوش لازمه بکرنه درست نوه اشه به تناسب مشکلات نخوش میکروبه گرفتاریه لکه نخوش هستی کابره بزانی لو هزار دانه شیشه لو هزار دانه به سوال دواخانه که یادای چون ترکیب درست کرد چه اندازه کمیتی لما نتهدف كبيك وتهدف أقدر معنا أو يفنفر خشوك ولا بحش جمعا بيجين هزار دانا درمان بو علاج نخشية لجسمي بشر وجودي هز هزار دانا درمانا كجمع وكريا وافرس ولي حروالا خوي قوبة كالنا أشي زانا يكبي بو تهتيب ربط أمانا بيكم آية اگر او فرزیل یعنی گشت با موفقیت و گذران عالم فرزا موفق اون که بتوانن بجوری ام هزار دانم ماده که با درمان پرورشی و اجتماعی انسان لازمه ترکیب کن بیکو امیش محالا هیچ وقت امکانی نیا اون مجموعه دانش من دوله دوای او موفقیتا بتوانن ارتباط لبین مجموعه ام درمان ولاوه ها برقرار کن بکر بی بگیت در دل بشرا تنیار یک ریگه هست ریگه که خوا او بشری دانیار خوی ازانی چونی درست کرده چه ترتیب عجیب و غریبی داره لم موجود خاکی ها لم خاکا او کچکو دارو حیواناتی درست کرده ایمی چه خلق کرده نظام هدایتی لجور جوری دانیاغ بو اوان زیاغ لو نظام هدایتی لکزوت بحثی من کرده لم باروا هدایتی تیچی اضافه کرده چون که انسانی جیا درست کرده لباقی تر که هدایت دینه یا تشریع بوده مشهور او ازانی چون درستی کرده چه بکاری تیه مناسب لتک او هدایت دینی دانیا بود یک ذره بیجین هزار ماده است لترتیب امانه لتكي كاشيريا كأويش مسليك لما قال حدودك إن شاء الله يبيني متوجهة نوع ترتيب أمانيش بحسب الزمان المختلف وجامعة المختلف فرقك فر زانيني فرقك بتواني أم هزار مادة هر وك دوا سازك لتناسب نخشي لشيب زاني چوني تركيب كابا يكون اشي بزانيه بو ام زمانه بو ام جامعه او هزار ماده واخوا دانيا بو بشر نظم عمومي كي چي تعين كدره تو چول لجزئياتا ارتباط بين ما برقرار كي امي سباقه سخو من اجتهاد كج نفتتان و اجسان نفرتان امسا هر لچوارچه وي او مواد اصلية هسو اخوا دانيا ولي تشليس او بغي بو ام زمانه بو ام جامعتا لو مجموعة شون أحبوي إن شاء الله لو مقالي حدودا بأنك تشتي خلاصة بوجهن كمخاطبك احتياج نوع بطول تفصل صحيح شنو خلاصة كمسيمة متوجه أم مطلبة أو انتواوي كاجتهاد شس شكارك يس أذر أين أولا خوات عيني كده أو مواده استفاده لیکریتو درس مناسب احتیاجات زمان و جامعه استفاده لیکریه او ویگه خواست و مای خوشبختی بشره اگر چکیک بزانین و سؤمیتو یا حتی بنزانین و اشتباه و تیچو پایی که تیکفت ایتره و ویگه خوانی زره ایتشه او وقت معلوم نیه ایتر چه پیش بیره با بشر ام اوزا و احوال پیش بیره با بشر و همیشه ایره ام بشر عقل گوجه که ببونی پرمیان با عقل که خویا گوجه بی خواه نعمت عقلی پیدا و ولی لخوای داره چه فره انازه با عقل که یا گوجه بی همیشه لأول و که خوا انسانی خلق دو ام ريقا اضافه يكا هداية دينة بودان ياغا دائية لك الليل لاي دائية لرق اخوة اواني شخطرنات انواع عمدية عمدية لا عمدية زرد لدن غیر عمدی و اشتباهی فره بوچکا کما ولی لدن خیانت پناع بخواه زردی فره گارس دوی ام خلاصه که گرفت نو اومی طولانی بیجم اشمو سر مطلب کن مشکل اولم چه بیجم و چون بیجم لمشاریلا و خم مربوط بیم ای بلو نخصونت را ایل خم او نفر بو که ایس خم لی حالیم و معنی اولنیه استغفر الله پنا بخوا ایس و خیال کم عیب نیه یا کما و پنا بخوا اگر ایش و خیال کن او نبود پرست نا او نهس ایسا لدورو تماشا کم فری لعیب کن جارانم اوینم ایتر عیب ایسا منازم مگر خواهی متعال دلم روشنو که دل ایو روشنو که هدایت من که هدایت ایو که دانیتر عیب تو جینو او عیب دانیتر بیتو جینو دانیتر تو جا خواه بیتا اخلاص من بیر روش بروش هرو اصلا خاصر حالی من بی. یک یک لو عیب گوره ویل کبوم که انسانی عیب آوا گوره بوی بکار او ناخواه بوی تا امانت دار دین و خلق چون که خواه دو دانه امانتی داوسه دست کسی که عالم دین بی یکی بندگان یا یکی دین یا تو امانت سقو بی دست کاری بگی ندست او امانت او بندگان خوا او چه برنامه تیقل و پیقلی مکه پاکو تمیز میدین او پسه چی یک صادق جا کبارک الله بعض وقتی که اظهار لطف کلیک اظهار محبت کلیک اجنام لبراگلو نسخت بمن کلالی بشر تماشا کن هر حد اکثر کار من اگر بفرض بیگرین نحت من وابي حد أكثر كار من أوسا بقل بوساتشيك أمانة رعايك في دير بوساتشيك روجي دهانا ما ياصدهانا ما ممكنة بقيني بي أول ذريك دسكاريبكا تماشايكا هيتش خيانتك ياكيابكا أي قنيتا ترف أمانتك كاغزكس برياسة دسي أمانتي مال أو أشخاصك ديوا بقيني فيها أي قنيتا ام گشته آفرین آفرین کردن لمن ای آفرم ای ماشاءالله ای ماشاءالله چه سوسه حد اکثر اگر وابم خیانت من کدی بقی پست چیه؟ او امانت خواهم او جورک حالی و پاک او دوگیر نسه ام امانت اما چه ندیکیت یا اما چه تعجایب اینیه حقیقتی بیجی عجایب او سک انسان لامانت خواهی چه خیانت که او عجیبه نزم چون نغیرت یا نسباز کسی خریه هاور من اگر لامانت فران فلان خوان مالا خیانت بکم او خوان مالا هر چی کش بوی ای احتمال ری فراری کم هست که نتوانی انتقام لبسی نتا ولی چون اتوانم خون نجات بوم لدست مجازات خواه و که خواه گره که به حق بندگانی لبسی نتا و که خیانتم کت پیان که امانتک نامکم درست و پاک و حسامی نگیانه دستیان چون نجاتم بیلده و عجیب و سر خواب مناسبت و جمله لیکی لگوروه لگوشی و سل خواب بگرمو بوتن